bar giri, ah bar giri, serte girtin avrin tari, ah bar giri, ah bar giri, serte girtin avrin tari, ah hatene hate çandı. Yeah.